توكيد لمو دبنت التوكيد وهو توكيد يفيد ذلك في رفع الجرافة وفي نصب الأخت النصب وفي قصد الأخت قفل وتعريف الأخ المعرفة وتنكير الأخ النكرة أنام توكيد ذلك رفع فتغوض فتوكو رفع ذلك نصب فتغوض فتوكو نصب ذلك قصد فتغوض فتوكو قصد dana fadli maharufa dana fadli nakira fadli nakira tax ko bari lol amni sarka way te amna ya baaw dana top mom tawkit ma la nga xamne kana nek na mu wakka dan di ñu fadli jala lol feñ leena tawkit do tax lu mi fadli lu mu def mu def ko al fadhu baatam ya ma'lumatan bi khamla indama la fu dolo mu dama fak ay baat na yo xamne mo ngi koy def ani bo bo fadli pour ben ci bari yo fadle ko nafsu moy nafsu be fi djem waye mo ak hayno be fi djem suma ko mun top ko mun be fi ndole aljuma al aljuma be fi ndole sen suma tawadu top way top bi aljuma hanya aljuma faawu ni ngi wato nafsu hayno ko mun aljuma al wi top ci aljuma sey moy yan moy wax ye ñew fi qawlu muhati ci wax ye xamineho ak taaw be fi ndole waxa ka zanikini abutan mo defu bolé sama abdou top abdou defu bolé yi top ajma hu do ñu bu nopp ñu top ci mom niki ñu né gal xawmi ajma hona dorni ak taxuna abdou taxuna abdou sanguna man daan ko ke am woon jot ci ko jangu ci ngi na ci ko na ko gisi daana jang xamna na taw ajmu hu de ñew rek ñoom ñu tok ci gannaaw fed li ngol seen boole seen boole seen lool mu daan ko dogu di gis taxaw lika ni so haje mene qala waxna rabbi sama borom nafsu jinni sama borom mo wax dama ante yow to fi du dama jariñ al qawm nit ñi nit ñi tam kullu kep ñoom lay doon wa to seen tamé agale ci yalla al murida talibu ko mo tokit ndax mo bune sama borom neena do re ci yow wax na ci yalla ci bëpp waxut na ndaw mo wax ni jibril wala ci gën anam rek way yalla ci bëpp waxut mu ne sunu jëm bëpp mo wax na so jëm bëpp mo koy mo wax am bune tam neena ma dama jël ñepp dama jël nit ñi mu ko ndey nit ñi mo wara ñu jëpp rek non la way yépp yépp jëpp tokki bi ak tan sa ko to bi mo def ko ci mo ko top rafa mo rafa do bi ni ka do ci mo rafa mo da fo mo ni hi am ta mo tara mo rafa ay day do ni to fi du fi mo daari ho mo rafa do bi ni ni wax to fi du ngi roye waye to fi du re ben ben ngi jang mo ko am ta mo fa ay du mo to fi du mo nek dara dara fa di xamal am ta al qawma di mo fo bi ci to fi du sama na fa fa tal tax na ni ci mi jang ko la tawkit la ci al khawm ci ngi ko top na sopp lu na sobe fata tahri li ci jow ni ni tawu da xum ak wa inna ni naka mun bonu sopp borom bi la yere la li xawmi ni nit ni ka jima yi na boli sen da kay ukki ni ngir na taxawal ab dina dina bu ne man dama la yere nit ni da wala fa du ñepp waye bu ne aljuma hina nit ñepp la kay do wax inna arfu tawkidi wa nasbillah inna atabakum dami nasab ci la fa xawar mo do non la xayla ya di moy li ci inna li ci inna bu atem lu fa tu nasab na ngi dami bo je moy xabar inna ci nga fa waaw lu tax da jot li ci doon te mu daf lu xati di xaw ni nek jaarul mu di ron tay ci lu xati do xaw la ne kafara yi di tax ni li ci doon aji na li tawkid li ci al xawmi sar ko tap ci xawal dum ko walu ne yaayi tax na do jampu mu zakari sari baabu badal li mo buntu badal